المتقین او دا نصیحت دے دا پار دے عبادت گون کو چه مشکلات و تکالیف کی دا انبیاء علیہم السلام توجہ دا اللہ ذات عالیہ طرف توا و اسماعیل او حضرت اسماعیل علیہ السلام و ادریس او حضرت ادریس علیہ السلام او دے دوارو پیغمبرانو ذکر پا سور مریم کی تیر شو و ذل کفل او حضرت ذل کفل علیہ السلام د ذل کفل علیہ السلام بارکی د مفسرینو دعا قولو ندی اکثر پا دیدی چی دام پیغمبرو اگر دا انبیاء علیہ السلام پا تذکرہ کی دا دیم ذکر شوی روح المانی ذکر کری دی چی اکثر مفسرین دی طرف تلار دی چی ذل کفل علیہ السلام دا دا اللہ پیغمبرو باز نور مفسرین وی چی نا دایو نیک بندو و نبینو لکا امام مجاہد او دا سنور وی امام مجاہد وی لم یکن نبیین وکان عبدن صالحن دا نبینو بلکی او نیک بندو یو نیک بندو او دا غی واقعات دیدے کی ابن کثیر او دی نور ذکر کری خود جمہور قول دا دے چی ذل کفل علیہ السلام دا پیغمبرو دا باز علماء دا قول لچنا حضرت ذل کفل داوی نبی نو بلکہ پاولیاء کرامو کی اولیو پاولیاء کرامو کی اولیو نو دا اختلاف دا علماء تفسیر دے بارکے وذل کفل او حضرت ذل کفل علیہ السلام کل من الصابرین او دا ٹولو دا صبرناکنا ذکر انبیاء علیہ السلام زندگی دا دے امتحانات ہوا او دیر تکالیف و محنتون دا دین دا پارے برداشت کری اللہ وی دا ٹول دا صبر ناکو نو صبر پہ انسان کڑی رلوی صفت تے انبیاء علیہ السلام خود صبر اعلا و انتہائی درجی ترسید لیو او گر نور مسلمانانو تم قسم علاوی گی نو دا صبر دا وجنب ملاوی گی تاسو گر سمر تکالیف پہ انبیاء علیہ السلام راغلی خو هغه صبر کړي صبر ستوي چې یو تکلیف راغې نو دغه تکلیف او مصیبت کې دې ته قتل چې تکلیف راغې خدا الله سو حکم دی او دخلین داسی یو خبره نصر غندول چې هغه صبر سره منافی وي دا عمل نداسی یو حرکت نکول چې هغه صبر نه منافی وي لکه په حضرت یعقوب علیه السلام تکلیف راغې یوسف علیه السلام ته سو کالا جدا وي فصبر جمیل بس زما د پاره دې صبر جمیل وي نبی علیہ السلام تا سور الوی تکلیفون رسید لیو دا سنور انبیاء علیہ السلام تا نغی صبر کرو عام مسلمانانو تبم یعنی قسم ملاوی گی نو پا صبر با ملاوی بلکہ علماء لکلی چی زندگی دوئی سیدہ یا صبر دے نو یا شکر دے کروخ صحت دے او فراخ رزق دے او دا اللہ دا طرف نا خوشا لئی دی نو شکر متوجہ دے او شکر ستوی د خلی دی ته نه وای شکر وای د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري ته که سړی په خلی شکر شکر کوي لیکن عمل د خواهش مطابق دی نو دا په شاکرینو کې نه شکر وای د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري ته او کله ک مصائب او تکالیف وي نو دغه وخت کې مسلمانان به صبر کوي نو ټول زندگی په دې دوه حصو تقسیم ده لکن نبی علیہ السلام تو اللہ ویلو مشکا شریف کی حدیث تے وی حبیب کا غواڑی نمکی دا غرن بدر تا دسرو زروکم نبی علیہ السلام وی نظم آربا زدہ نو غواڑم چی دا دی دسرو زروش بلکہ زدہ زندگی غواڑم چی یور از نارم بل از موڑم چی کل نارگم او پا ما تکلیف رازی نو تا تا فریاد بکو او الہ العالمین کل چی ما تسملاوی گی نو زبستا دا نعمت شکر ادا کو نو زندگی ټول یا صبر دے یا شکر دے کل من الصابرین دا ټولو د صبر ناکونه دا د صبر ناکونه کل من الصابرین دا ټولو د صبر ناکونه وادخلناهم اوردن نکړو مونږ دوی فی رحمتنا په خپل مهربانی کې په دنیا او په آخرت کې په دې پیغمبرانو الله او زما خصوصی رحمتو وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا وردن نکړو مونږ دوی په خپل مهرباني کې انهم بشک دوی د انبیاء علیهم السلام من الصالحین دنی قانونو وظنوا او خاوند مہی نون ویل کیږي الحوت کب او میتا وظنوا نو صاحب د مہی اذ ذهب کل چلاړو مغاضبا پداس حال کی چ غسو د خپل رب د پارا چې زما د رب د دینو پیغام دا خلق کلی نمنی دا الله د دین د پارا په غسه کې راتل دا سنت د انبیاء علیهم السلام مغاضبا غضب کیو چې د رب وال پیغام خلق منلونه هغه دعوت پیش کولو خلق انکار کول فزوننا هغه خیال کړو الله نقدرا دا چې ګنی مونږ به هرگز تنګیرانو ولواله پاغ فنادا فی الظلمات نو فریاد او دعا کړي وا په غنو تیرو کې ویلو الله الہ الا انت دا چې نشته دی بل عبادت مستحق بل معبود په حق سرا بل حاجت روا او مشکل کشا الا انت مگر تی سبحانک پاکی د تعالی را انی کنت من الظالمین بیشک یوم از انی کنت بیشک یوم از من الظالمین د زیاتی کون کو نه پخپل ځان دیکری یونس علیہ السلام واقع الله ذکر کړي او دا په غنو سورتونو کې راغلي یو مستقل سورت ته سوره یونس دارنګ دل تراغلی نور سورتونو کې راغلی حضرت یونس علیہ الصلات والسلام الله وای الله رب العزت لګلو زمکی د موصل خار تا اول ته یو خاص شهر او غیت نه نوایوي نو دغه خار تا الله لګلو دغه عراق علاقہ زکه دغه علاقہ باندې پسونو انبیاء علیهم السلام دا تیر شوی نو دغه نه نوواله خار چو قران شریف کې رسو را روان دي د یو لاک د پاسه د دیکلی آبادی و دای دا الله دین تر اوبل لیکن غی انکار وک نو بس ا د غصه په حالت کې قوم نه لاړو او ورته وی چې درې ورځې پس به پتا سو عذاب راځي نو کوم قوم کې چې ګورو خیاران وی نو ټول قوم د پاره د نجات ذریعہ جوړ شي وای دی قوم کې بعض مشران وی ورته وی چې تاسو ته یونس علی السلام نه عذاب خبردارې درکو تاسو ګری چشپیل بده کور کی وی کنه وای زکه غید انبیاء علیهم السلام تاریخ قتل دا طریقه دا چې کله نبی په یو قوم یو وطن او کلی کې موجود وی نو عذاب نراز د نبی شان وی وی دا د عذاب الهی دراتلونا دا غی وجود مانع وی لکه مکی والو مشرکانو په خپل خله د بیت الله شریف د غلاف ځلان دي سرونه وردن نکړو وی الله کدا قران او پیغمبر په حقې په موږ د کانو باران رو ورو ن الله وحی وک الله وحی وما کان الله معذبهم وانت فیهم زما حبیب دای خو عذاب غواړي خو چې تاسو موجود یې عذاب نه را لې دیو جن تاسو قران تلاوت چې کوي په کوم قوم چې عذاب راتلو نو پیغمبر ته ویت تی وزا د نبی وجود د عذاب الهی نه مانع وی نو یونس علیہ السلام چې یو کتن کور کینو نو دا مشران ورته وی چې عذاب را روان دی او څنګه مقیدی صحرا ته وتل ماشومان وی ځان سرکل جناور ځان سر بوتل نو ماشومان له میندو نه جدا کړ لنګ یو خې دا غي بچی دا غي نه جدا کړ د غوانو د ګډو بچی دا غي نه جدا کړ نو یو پلا غوانو بچوی چغي والے بل پلا دای چغي والے د دې هغه جرا او فریاد الله او اوریدل او د ایمان راړو نو عذاب په الله را نو وسته لکه سوره یونس کی تیر دی چې دې جرا او فریاد وکړو الله عذاب رو نه لګړو د انبیاء علیهم السلام طریقه دای د قوم د عذاب نه پسې را دي یونس علی السلام سوره پس راغ چې وکتل خار ټوله باد دی خلق خوشالو سره ګرځي را ګرځي وردا درته قران پاک خی چې انبیاء علیهم السلام عالم الغیب نی دا د نبی د پاره سوره لوی د خوشالۍ خبره چې تمام خار والے ایمان وروړي مفسرین لیکلي وای دا قوم کې دا طریقه و چې چا به خبره او کا وغه به پاغه کې خبره او وعده کې یعنی دروغجن ثابت شنو بیا به وجلو یونس علی السلام یما خدای ته ویلو چې درې پس به عذاب راځي نه دراغله کدی قوم تزم نو دا قوم خما با قتل کی نو وحی دا اللہ دا طرف نه نور آغلی وطن نروان شو دریاب غاڑی تلالو کشتی تیار و دا ایم پکی کی ناستر کشتی چکل دا سمندر منزل شوا نو پدو بیدو شوا ور قرآن پاک دا خی منگا وی اولیاء بزرگان و انبیاء علیہ السلام کشتی رو باس دلتا یونس علیہ السلام کشتی کرے کشتی ڈوبی گی او مفسرین لکلی چی یونس علیہ السلام تے ٹوب کو نو کشتی صحیح سالم لاڑا کشتی پا ڈوبی دو شوا نو آغا مارگی ہوئی چی دا سکار دے ٹول ڈوبی گو کشتی اس پا کول غواڑی و کدغ شان سو غرزو نو ظلم دے منگا با قراندازی ہو کو نو قرآن شریف کی را روان دی فساہم فکان من المدحزی یوزل خسن واچولو پا یونس علیہ السلام رو خطو خود دیوانی دو غرزولو زڑنکی دو وی بیا با واچو بیا پی رو خطو بیا پدریم ظلم چی پی خسن رو وطو یونس علیہ السلام ویزان نسیوائی جامعی مامی لری کی او پخپل دریاب تو رٹو او دا مخ کنا اللہ یو مئے تیار کڑو چی دا زمان مانت تے خبردار چی یو اختاو دا زرب اور گرزا نش یونس علیہ السلام مئی تیر کو او دل تا قرآن ذکر کڑی فنا دا فی الظلمات وی پدریو تیرو کی اللہ تا فریادو کو یو تیارا وی سوا دا مئی دا خیٹے بلا تیارا سوا دا سمندر او درے ما تیارا دا شپیوان مئی وی گرزیدو ویخ للاڑو آغا دے کی یونس علیہ السلام ذکر واوریدو نو رب العالمین تے وی چلاسی وی داد دی دریاب دا زناور وغا ذکر تاوری وی بیا پا دغزے کی دا مئی پا خیٹا کی یونس علیہ السلام اللہ تا سجدہ لگولا او دا دعا چی کئی چلا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دا دا مئی پا خیٹا کی پا سجدے کی کئی او رب پا دا سی زے میں در تا تندے لگولو او پا یو دا سی زے کی میں تا تا عبادتو کو یاد میں کی چھ مانا الہو بلچا پا دا سی حال کی نیاد کرے زکر دا ٹھولو کی او ناشنا حالو دا مئی پا خیٹا کی یونس علیہ السلام چا تا فریاد کئی سو کرا مدد کئی دا قرآن پاک دا خی چوکر دور تیری دی او پا دی دمر تیرو کی دا اللہ جلیل القدر نبی چا تا آواز کئی او دا علماء لکلی روح المانی او دے ٹھولو وی کلی چی یونس علیہ السلام دا مئی پا خیٹا کی دا دعا ہوئی نو فاقبلت هذه الدعوه تحت العرش دا دعا را لا ورش لو رسے ملائکو یا رب صوت ضعيف معروف من بلاد غریبه وی یا اللہ دا خو کمزور غنتی آواز دیو د ناشنا وطنونو ناراضی اللہ ورته وی تاسو دا پیجن نه نه وی رب دا سوک دی وی دا زما بنده یونس علیہ السلام نے او د مئی په خېټه کې مال فریاد کړي دے د مئی په خېټه کې وی لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین کلے چی دا فریادو نو کلو اللہ تے او جڑل نو اللہ مئی تا حکم کو ویدا غرزو او دی کی تاریخن خبر دا قرآن و سنت کی مرفوع ندی راغلی قرآن کی نشتا حدیث مرفوع کی نشتا سمرا وقی دا مئی خیٹا کی تیر کڑو نو باز سلف وی سلوی خرزی چایا وفتا ذکر کڑی چاویلی چی بس خو یو شب روز پکی تیر شل نو یونس علیہ السلام د مئی په خېټه کې دا فریاد وکړ او رب العالمین د دې دعا په سبب او د فریاد په سبب د مئی د خېټې نه راوېست او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی نبی علیہ السلام فرمایلی من دعا بدعا یونس استجیب له چا چې الله نه سوال وکړو په دعا د یونس علیہ السلام سره نو رب العالمین بداغ دعا قبلی نو ګره کله مشکلات او تکالیف وي نو دے سر سوال پکار دے وګور اللہ سر تعلق جوړول پکار دی کلم پنا فرمانو کیو پا گناہنو کیو پا آرام و خوڑو کیو نو زمونگا غا عمل کل دو دعا قبل دو دا پار رکاوٹ جوڑ شو ورنہ دا اللہ حبیب فرمائی لیو دی آیات کیم دی چھ کم مسلمان پا دیوان اللہ نا سوال کئی نو اللہ دا غا سوال قبل دی بیا با انشاءاللہ دی والا تفصیل کو نون اور آیات کا آغا خاوند مئی نون حوت توئی کبو مئیتا او دنون مانا دام دا اگر چی دیدے کی دغا مانا مراد نہ دا دے زن منس کی دے زن دے منس تنون وئی لکہ یو معشوم تا نظر بلگی دو نو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تراوستے شو چې دې معصوم ته نظر لګي. نو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وی دسمو نونته کہ لا تصيبه العين وې دې دې باندې دې زنه باندې تور دا غول لګوي چې دته نظر نرسېږي. نو دا د خلیفہ راشد عثمان رضی اللہ عنہ یو طریقہ دا نور اسباب چیتری د غیانو سرونا دار از وندول د شریعت طریقہ نه نون لک پمانا د کب او د مئی رازی ان نون والحوت نو دارنگی نون ویلے کیگی د زنی د منصب وذن نون او صاحب د مہی اذ ذهب کل چلاڑو د خپل قوم نہ مغاضبن پدا سے حال کی چ غضب نا کو او د غصے نہ ڈکو قوم تعصو چ دی ولی د اللہ رب العزت د دین او توحید زنن نو اغدا خیال کڑیو اللہ نقدر علی دا چ مونگ گنی ہرگز تنگی برانولو پد. نو پرندر تا تیر شول چای کشتائی کے سوارو شول کشتائی کے سوارو شو او کشتائی ڈوبے دا بیا پی مرگرو خسنے وا چولو ہوا پائی بانی رووتو لکر استراروان دی فسا ہم فکان من المدحزین خسنے وا چولو نو دے پکی دا کمزور نرووتو. قرآن شریف ذکر کری لکو گو ری تاسو رستراروان دی سورہ صافات کی اگو رہی درویشتما پارا کی سورہ صافات رازی داغی آیات یو سل یو کم سل ویختمنا اللہ دی یونس علیہ السلام تفصیل ذکر کرے چی یونس علیہ السلام دا قوم نلاڑو او کشتائی کی کیناستو فرمائی وَإِنَّ يُونَسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ او بیشک یونس علیہ السلام لمن المرسلین خام خاود پیغمبرانونا اذ ابقا کلچ اغتلیو تخت دلیو الالفلک المشحون کشتی ڈک اکڑ شویتا ڈک کشتی دخل کوا عام پکی کی ناس تو وطن نے حجرت کولو فساہمنو کشتی والو دد سر خسنے واچولو قرندازی اوکا فکان من المدحضین نشویو اغد کمزورو نام یو زلی قرندازی اوکا پیونس علیہ السلام رووتا بے اوکا درم زلی اوکا بس اغی دریاب تٹوب کو فالتقمہ الحوتو نلوار تیر کڑے وغلر مئی وہو ملیم او حال دادے چغزان ملامت کولو چے ما خو حجرتو کو خو حکم خداوندی خلانو راغلے فلولا انہو کچر نویدہ چی بیشک آغا کان من المسبحین کچر نویدہ چی وغزماد تسبیح وی انکو ناو تسبیحی وی فلولا انه كان من المسبحين كچر نو غد تسبيح بيان ان کو نا للبث في بطنه نخامخا وخ به تیر کلو پخیت دمئی کی الى يوم يبعثون دا هغه ورځ پوری چې خلق به قبرونو پکرا پور تکړې شي فریاد کولو کولو فنبذناه نوارتا اوکڑے اومنگا غد مئید خیٹنا بالعرائی پیو خالی میدان کی وہو سقیم او حال دادے چغ بیمارو وانبتنا اورا زرغن اکڑے اومنگا علیہ پاغبانی شجرتم میقتوین اغا بوٹے او ندکدو شجرتن بوٹے میقتوین دکدو وارسلناه لغله مونغا الى 100000 یولا خلقتا او یزیدون بلکې د دې د پا د دې د پاسه مغی زیاتو شل زرا په د پاسو فآمنوا وغیمان روړو فمتعناهم الی حین نو فائدہ ور کړو مونږه غوی ته تر سو وخت پوری نو دا تفصیل الله دې ځکه ذکر کړي فزوننا غی خیال کړو الا نقدر علی دا چې هرگز مونږه تنگی برا نولو پاغ اور دا مسلم زمن کی راضی چې دا الله جلیل القدر پیغمبر کیشته کې ناشته یو خو په خسنی کې داغ نمبر روزی ځان نه نمبر خطا کول نشي دارنګ چې کیشته کې لري کیشته غرقېږي او چې کله کیشته یې هغه غرزول نو کیشته نجات مومي معلومه دا شوا چې د کیشتای په نجات او غرقې دو کې د پیغمبرانو انبیاء علیهم السلام وسنشتا نو دا چې پیرانی پیر رحمت الله علیه په خلکو دروغ جوړ کړي چې دی او لسو کال ډوب بیړی رہسته وا او دا غې د وجنه خلک یو لسما نظرانی ور کوي دا دروغ دی او دا کې د کفر د چتوي فوق الاسباب اولیاء کرام په مدد او نصرت باندې طاقت لري قران پاک سو سورہ یاسین وګورئ دغه دریشتما پارہ کی سورہ یاسین راضی دریشتما پارہ کی سورہ یاسین راضی اللہ داغه پدرس ال وختم نمبر آیات کی فرمائی و ان نشاء نغرقهم فلا صریخ لهم ولا هم ينقذون وَإِنَّ شَاءَ اللَّهُ يَكْمُنْغَوْ غَاوَدُ زَمُنْغَ خَخَشِي نُغْرِقْهُمْ نُغْرِقْ بِكُدَيْ پَدْرِيَاب کې کښتۍ بور ته ډوبکو فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ نَبَي سوک فریاد رس د دوی د پاره چې بیا دې ډوبي دو نبچ کی یاد مرګ نه پستې را ژوند کی وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ او نبدوی ينقذون بچکڑے شی سورہ یاسین دا قرآن پاک زڑا دے دا قرآن پا زڑا کے دا خبر دا چا اللہ وی زی غرق کم نسوک بچکولو والا نشت نو دا غار کی دا ناپوحان وا فزوننا غ خیال کڑے و اللہ نقدرا دا چی ہرگز منگ بگنی تنگیرا نولو علیہ پاغ فنادا فی الظلمات نو دعائے غختے وا فریاد اکڑے واللہ تا فی الظلمات پدریو تیرو کی دریو تیرو کی اللہ تا فریاد کڑے او دغا تیارگان اسوی نو پرلم در تتیرو امام قرطبی ذکر کڑی ویدی دے کی ظلمات جمع ذکر کا نو یو تیار د شپې وا دوی متیار د سمندر وا او درې متیار داد مېد خېټې وا درې متیار د مېد خېټې وا دی دریو تیارو کې دنا غچا تا واس کای او دریو تیارو کې دنا داغ فریاد اوریدو وال سوکړه فنادا فی الظلمات فریاد کړه او په دریو تیارو کې دنا اویلیو اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین او دا غشان د دریو پردو حال اللہ د هر بند ذکر کئی اللہ وی هر بندتا دریو پردو دننا رزق ور رسول والا اغت صحت ور کل والا سوک دے اگو رئی تاسو سورہ زمر اگو رئی اگے کہ اللہ رب العزت ذکر کئی هر بندتا دریو پردو کی دننا امداد کول والا رزق ور رسول والا سوک دے اور ای سورہ زمر درویشتم اپارہ کی رازی باغی کی اللہ رب العزت حال ذکر گئی دخبل قدرت کاملا وګورئ آیات مبارکا داش پغم نمبر دے درویشت میں پارے پاخر کرے خلقکم من نفس واحدہ پیدا کړی ای الله تاسو د نفس یونا آدم علیہ السلام نا ثم جعل منها زوجها او به پیدا کړی ود دغه نفس نبی بی د نفس د آدم علیہ السلام د کینی پختین حضرت حوا بی بی پیدا وا وانزل لكم پیدا کړی د تاسو د پارا من الانعام ثمانیه ازواج د زناورنا ت قسمنات جوړی یخلقکم جوړویو پیدا کوي تاسو فی بطون امهاتکم پخېټو د میندو تاسو کې خلقن پیدا کول من بعد خلقن پس د پیدا کولنا نطفوی بیا علقشی بیا د غوخې ټوکړه شی بیا پای کې الله اندامونه پیدا کوي او دا تمره انسان چې جوړی نکم زه کې فی ظلمات ثلاث پدری اوپر دو کې دن دن ذالکم الله ربکم دغی کارون والا الله استاسو رب دے له الملک د دغی الله بادشاہی دا نو نتیجه سره وتا لا اله الا هو نشته دے بل عبادت مستحق مگر دغی او الله دے فانا تصرفون نو کم پلتا سوڑول شئی نو دادری پردی دار چا بارکی ذکر کری یو توی ظلمت البطن دویم توی ظلمت الرحم او دویم ظلمت دا پردی دے چی غیسر ولد پیدا شی فی ظلمات ثلاث دیدے کم وی فنادا فی الظلمات دعای غختوا فریاد کڑو پدریو تیرو کی یو تیارو د سمندر دویم د شپې او دریم د مې د خېټه الله اله الا انت دا چې نشته دی بل د عبادت مستحق الا انت مگر تی الله حال لمه سو خبر نشتا الله دې مقام نسوک نجات را کول وال نشتا الا انت مگر تی سبحانك پاکی د تعالی را تد عیبونو د نقصانات و شریکانو نپاکی انی کنتو من الظالمین او بیشک یمزد زیاتی کونکو نپخ فلزان ازمون مشایخو اساتذو بوئی وی هر دعا کی دری خبری ضروری یودا چی غواڑی تی نواغ مالک گڑی دویم دار مالکم دے خود بخل نے پاک گڑی دریم ځان محتاج غړي دی دعا کې دادری خبر راځم دی وای الله ته مالک امي او الله تدبخ النپا کې ورکول وای زم محتاج کڅوک مالک نه نو سبدر کی یا یو سړی مالک دی خو هغه موصوف دی په صفت د بخل نو بخیل بسدر کی او کاغذ سرشتم ورکول وال ته خطوه زما ضرورت نشته دې کې ګوره نبی وای لا اله الا انت یعنی الله ته مالکی سبحانك تد بخل او د نور کولو نا د عیبونو نه پاکی انی كنت من الظالمین کدا وای زم حاجت منم درې خبره راځم کی ته مالکی ور کولو والے او زم محتاج لا اله الا انت نشته دې بل دې عبادت مستحق الا انت مگر تی سبحانك الله پاکی د تعالی را انی کنت من الظالمین بیشک یم زد زیاتی کون کو نہ پخپل زان دا دعا حضرت یونس علیہ السلام د مئی پخیټه کی په حالت سجود کې کول وای بندہ الله تډیر نزدې د سجدی په حال کی ځکه نبی علیہ السلام فرمایلی وای تاسو سجده کې دعاګانې غواړی فقمن ان یستجاب لکم ډیر لایق ده چې الله بستا سو دعاګانې قبلې کمې دعاګانې چې کمې قران او سنت کې راغلي نو حالت السجود کې سړې الله نه غواړي بیمار نو دغه دعا کوي چې رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین بل حاجت تیرے نو دشپی تحجد تر آپاسا او یو گنٹا دین کم و زیاد سجدہ کی پرو تیوایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دا پا حالت السجود کی کئی او ایدہ فریاد چوکو نو عرش سر اکڑنگے دو ملائکو یا اللہ دا دا چا آواز رازی ویداد یونس علیہ السلام دا و یو مسئلہ دا چې کله مشکلات او تکالیف نشته نو ډېر ډېر دعا غواړه والله رب الله او عبادت کا نو کله چې مشکل راشي نو د نور خلق مقابله کې ستا دعا بزر قبلي وای ملائک رب العالمین ته چې الله دا استاغه بند ده چې په حالت د صحت او په حالت د عدم مشکلات او کې دا دعاګانې او عبادتونه به بر راختل ملائک شفاعت شروع کو. بعضی ګور انسانانو کې دو قسم وي, یو دا سے دے چ اللہ تا توجہ نی خو مشکلاتو کی بھی اللہ تا توجہ پیدا شی تام خا خبر دا دباز خلقو پا مشکلاتو کی اللہ طرف تا توجہ نوی خو زن دا سے خلق دے کاغبانی مشکل نشتنو مخبل موزا و دعا واللہ نو غختوبانی پابندی کئی او چھ مشکل راشی نو خام خواہ کئی نو دا سے کس سر اللہ مدد و نصرت دا اغا چاپ مقابلے کی ڈیر ہوئی چھ اغا صرف مشکلاتو کی اللہ طرف تا متوجہ کی. نو یونس علیہ السلام دا اللہ غ بندو چې دا دعا یې غوښتا او ملائکو شفارس کو او الله مئی ته حکم کو ودا په غاړو غرزو او دا مجرب دعا دا حدیث دا ابو داود شریف کې راغلی. امام قرطبی دا حدیث دلته ذکر کړي او نور علماء روایتونه ذکر کړي. ابو داود شریف روایت ته سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ چې نبی علیہ السلام فرمایلی چه دعاو زنون فی بطن الحوت, دعا دا غا خاوند مئی پا خیٹ دا مئی کی سوا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. او بیاد اللہ حبیب فرمائی سوال او دعا ندکڑی پدی سر یو سڑی مسلمان دس شبارکی الا استجیب لہو مگر دا غا دعا گا دعا اللہ قبول کرے. نو پدی باندې الله نو سوال کول. ابن کثیر خو ډېر روایتونه ذکر کړي, ابن کثیر ډېر روایتونه ذکر کړي دي چې پدی باندې الله نو سوال کول دا الله دعاګانې قبلې. نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلی ترمذی شریف حدیث ته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی صحابی وایي چما ته نبی علیہ الصلات والسلام وی چې زه بتا ته یو دعا ہے. نو ای بیا نبی علیہ السلام ته یو بانډ چی راغ نو داغه د وجه نه مان مشغول شو. نبی علیہ السلام د مجلس مبارک نه پاسې د زور پسې شو نو ما وی سینا کور ته ون نه وزي او مال هی ویلی چې زه بتا له یو دعا هم صحابي وی. نو ای ما دا سې قدمونو کشار لک په زور زور کو. نبی علیہ السلام ما طرف ترستو قتل وی من هذا سو کی ماوی ابو اسحاق رضی اللہ عنہ. نو ایماد اللہ حبیب تو وجد اللہ حبیب تاسو ما ته ویلو چې دعا برت هم بیا غ باندې چی راغه او تاسو دای سره مشغول شوی وی آو هغه دعا د حضرت یونس علیہ السلام ده او دا دعا وی چې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. وی دعا نه د غخت په دیوانی یو مسلمان د رب نه دی یو شی بارک قلم مگر دا دعاګانې الله قبلای, دا دعاګانې الله رب العزت قبلای. دا حدیث په دی ترتیب باندې امام ترمذی او امام نسائی ذکر کړي, امام نسائی ذکر کړي. دارنګ یو حدیث کې دام راغلی چې نبی علیہ السلام اسم الله الذی نم دا الله چې دعا په غواړي او قبلای او سوال کې ورکه نو اغا نم دے چی پا دعا دی یونس علیہ السلام کے دے. نو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ امارت دا اللہ رسولہ ہی لیونس خاص ام لجماعت المسلمین, دا دعا دی یونس علیہ السلام دا پارا یا واضح خاص ہوا او کدا دا طول مسلمانانو دا پارا دا وی نا دا دا غا دا پارا مخاص ہوا او دا طول مومنانو دا پارا عمل وی تا دا اللہ غا وی نا ورے دلی ندہ گورا اللہ رستو وی وکذالک ننجی المومنین. آیات کی سو چکے لکا آیات وای اللہ وی لک یونس علیہ السلام ما ته فریاد کو نو دغه شان چې کم مومن ما ته جاړي او فریاد کی وکذالک ننجی المومنین دغه شان الله وی زمو منانو تم نجات ورکو. حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے چاہتا پوس کرو چوی دا اللہ کا اسم اعظم سوی چکل پسڑے سوال کئی ورکئی نویتا ورتوی یبن آخی اما تقرو القرآن روار قرآن دے لستے ندے دا آیات مبارکی ورتوی ویدا دا اللہ کا اسم اعظم نے پدی کی جست غواڑی نو اللہ رب العزت ورکئی. اور روحلمانی دل تخبل واقعہ ذکر کری وی اوزل مالا دیر سلوی تکلیف مشکل راغلے وزکر دنیا او زندگی دا دا مشکلات و زیرے وی ما دا دی دعا دا اثر وی مشاہدہ کرے وی ما تے اوزل دیر لوی تکلیف رسے دلے نو وی ما دا وظیفہ شورو کا او دا دی پا ذریع زماغ مشکلات اللہ رب العزت سکل حل مکر نگورا ہر مشکل و تکلیف کی دا ویل و دا غم ردد دعا دا پارا نور کم شرطونا چی دی نو آم پورا کول پکار دی دا اللہ حبیب چی ویلی چی پا دی دعا قبلی گی نو سشک پاتے نشو و دام دا چکل حرام خوڑل دا دعا قبلی دو دا پارا رکاور جوڑی گی کل نور بد اعمال دا رکاور جوڑی گی بلدانے چی دعا دے و غفتا نو ویو پا دی دریو سی زنو کی خام خام ملاوی گی یا چی سغواری اللہ غدر کی یا بل مصیبت را روانی تو غواری یو سو وغا مصیبت اللہ دفع کی او ایتو اولو کلوی خبر دادا چی اللہ دا دعا دا آخرت دا پار راجب کی وی او بندہ با اللہ پر از دا قیامت راولی وی با بندہ تا دا دعا کردی و دا دعا دے کردی و تو اولی دعا گانی چی کردی خدا آغی ساسرات دنیا کی نو سرگن شوی آغا دعا گانی می دا دی رزی دا پار تا لجب کردی وی تردی چی انسان بدا تمناو کی چی کاش چی زما یو دعا والا سرم پا دنیا کی سرگن شوی نوی او دا ٹولی رالا اللہ رب العزت دی رضی لپار جمع کرے وی فست جبنا لہو اللہ وی قبول والے کرو منگ دا فریادو دا دعا ونجینا ہو او نجات میں ورکڑے وغتا من الغمی دا دغی غم و مصیبتنا دمئی دخیٹ ان اللہ رویس تو بے خپل قوم طرف تو لے گل وکذالک اللہ و ادارنگی ننجی المومنین نجات ورکو منگ مومنانو تا لکا سنگا انبیاء علیہم السلام مان سوال کولو ماد غمنو او تکالیفن نجات ورکولو وکذالک ننجی المومنین او دارنگی نجات ورکو منگ مومنانو تا بے گوری سرنا وظنون اور آیات کا غ صاحب د مہی اذ ذهبا کل چلاڑو تلے او دخل قوم نہ مغاد وبن پدا سے حال کی چ غصو قوم تا غصو چ دا دین اول نہ منی فظن نو خیال کڑو حضرت یونس علیہ السلام اللہ نقدر علیہ دا چ ہرگز منگ تنگی وران ولو پا فنا دا نو دعائے غخت وا فریاد اکڑو فی الظلمات پا گنو تیرو کی اللہ الہ الا انتا دا چی نشت دے بل عبادت مستحق مگر تی سبحانک پاکی دا تال ریا اللہ انی کنتو من الظالمین بے شک یمزد زیاتی کونکو نپخ پلزان نو قبول والے کڑو مونگ دائی دعا و دا فریاد ونجیناہو نجات میں اور کڑو وغویت من الغم دا غم و تکلیف و مصیبتنا وکذالک دارنگی ننجی المؤمنین نجات ورکو مونگ مومنانو تا وصل اللہ فرمائی وزکریہ اور آیات کا حضرت زکریہ علیہ الصلات والسلام اذ نادا ربہو کلے چ دعا غختوا ربہو دخل ربنا فرمائلی رب اے زما ربا لا تذرنی فردن ما مفرق دا یوازے فردن مانا و منفردن بلا ولدن اللہ مفرق دما فردن یوازی بلا اولادا وانت تو خیر الوارثین غرید وارثاننا الہ العالمین ما توارث را کی اوت پو وارثانو کی دٹھولو نغور وارث زکا هر یو شی اسمانو نازم کی او تمام الله ته میراث کی بپاتشی وللله میراث السماوات والارض خاص د الله د پارا میراث او پات کی دل د اسمانو نو د زمکو دی. حضرت زکریا علیہ الصلات والسلام د الله جلیل القدر نبی او د دوی اولاد نو او دای د بوډاوالی انتها تر رسیدلو بی بیم بوډای وا اولاد نو قران پاک دا خی چې د انبیاء علیهم الصلات والسلام کله اولاد نو نو د اولاد د پاره چاته درخواست پیش کړي او د خیر الوارثین کې وای چې الله ار سبب فناشی او بقا تا لره دا یعنی بقا تا لره دا الله تا همیشه ژوندې دا هر میت نفس پات کی دن کے تے وای دی کہ دا اللہ رب العزت مدح دا چ اللہ دا بقا صفت ستا دا پار دے او دی کی اشارہ وا فنا دا ہا چاہتا چ ما سی وا دا اللہ رب العزت ندی چ پدی ٹول بان فنا راضی او صرف اللہ رب العزت دا سدے دا باقی دے. رب اے زما رب لا تذرنی مفرق دما فردن یوازے الہ العالمین ما یوازے مفرز بلا ولدا بلکہ ما تا اولاد را کی وانت خیر الوارثین آوتی غراد وارثاننا او کلک دعا وید اللہ ندی سڑے غواڑی لکہ دی ایک روحنمانی حدیث ذکر کرے دا بخاری و مسلم شریف حدیث تے نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی اذا دعا احدکم فلا یقل اللهم اغفر لی ان شیتا ارحمنی ان شیتا وی کل جتا سکیوتن دعا غواری ندا سے دنوئی چا اللہ ما لبخنو کی کستا خو خشی اللہ پا ما رحمو کی کستا خو خشی اللہ ما ترزق را کا کستا خو خشی وی دا سی دن وی لیعظم مسئلتہو کلک سوال دل اللہ نکے زکا اللہ رب العزت کوی اغچ خوخشی سوک پا اللہ رب العزت بانے زور نشکولے او مسلم شریف کی دا سی الفاظ امراغلی وی کلک سوال اللہ نکوی ولیعظم الرغبہ او دا سوال پا وقت کی محکم منا او رغبت اللہ طرف تساتی فإن اللہ تعالی لا یتعاظمہو شیعن اعطواہو اللہ چی او شی ور کئ نو اللہ لے او شی لوی دینش لکہ بندہ نکل اس سوال کے نو اغستا ور کڑ پاغ گران شی و ير دا ما صدر نہ بار خبر دا دا ما دا وسو طاقت او جولی نہ بار خبر دا لیکن رب العالمین تد یو شی ور کول دا لوی دیشی نا اغا اللہ دا ہر سپور کول بان قادر دے نو دی کہ کلک سوال کئ دا اللہ پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام دا اللہ نا او خپل عاجزی ذکر کړی لکه سورہ مریم کی تفصیل تیر وګوري سورہ مریم کی قران پاک یو ځای کی خبره اجمالاً ذکر کی نبل زیداغی تفصیل وی او انبیاء علیہم السلام پدی غختنا او سوال کی سوچ پکار دے ځکه انبیاء علیہم السلام په هر صفو خپویدل نو د سوال طریقه باندې مې خپویدل درې آیات نه ذکر علیہ السلام ذکر کړي فرمائی اذ نادا ربه نداء خفیا کلے چی دعا غختوا ربه دخبل ربنا نداء خفیا دعا پپٹا پکلارا پٹی دعا دا دیر غرا و افضل دا دا سرگن دینا نو دعا کی اخفا پکار دا اللہ دخبل پیغمبر تعریف کے پپٹے و ایمان سوالو کو او د پټ یو معنا دا مخفیا پټ د خلقنا یعنی د شپې په تور شپکی پښمنی کې سوال کول نه اوسره حاجت مندل پښمنی درا پاسی الله نه دی غواړي او د دعا نور شرطونه دی برابر وي د دعا کوم شروط چې دی د قبل دعا دی برابر وي کھیټه کې پاک وي لباس دی د پاک نه وي. قال ویلو زکریا علیہ السلام رب ازما ربا انی وحن اللہ یا بیشک زیاریگم دا دیخ پلو تر برانونا مورائی د خپل مرگ نرستو د دین د سنبالو لو د خدمت په کمال سوخکارینا زکه نبی تر بران نه پدین نیت نیریږي چې هغه نسل نه پاتې کی زکه یو پیغمبر ناس شه پاتې شوی لري وکانت امراتی عاقرن او د بیبی زما عاقرن بی اولاد شنډا فحب لی ملدن کولیا نو بخی ما تدخبل طرف نولیا یو وارس یرثنی چی میراس والی زمان دیلم او د نبوت او د دعوت اللہ او د دین کار ویرث من آل یعقوب او میراس والی د خاندان د یعقوب علیہ السلام نا وجعله رب رضویا او گرزوی اللہ دغی بچی در چت زمار بی رضویا پسندیدہ چتا لخوخوی دا سے مکمل او کامل سوال انبیاء علیہ السلام دا اللہ نہ کہی او دا غی دا دعاگانی گورا مختلف زینو کی ذکر دی دینا معلومی گی دا چی دعای یو وخن و غخت بلکہ بار بار غخت وا او پا مختلف الفاظ سر غخت وا لکہ سورہ آل عمران کی دا غی دعا تعبیر پا دی الفاظ سر کہی دا اللہ رب العزت منگو تاسو لخی چې دعا بار بار غوښتوا او په مختلف الفاظ سره غوښتوا وګورئ سورة آل عمران دریمه پارا کی سورة آل عمران کې الله د حضرت زکریا علیہ الصلات والسلام حال ذکر کړي آیات وګورئ تم درشم هنا الیک دعا زکریا ربا پدغ وقت کی پدغ زے کی دعا زکریا ربا دعا غخت و زکریا علیہ السلام دخپل ربنا قال ویلو زکریا علیہ السلام رب حبلی اے زما ربا حبلی ابخ ماتا ملدن کا دخپل طرفنا ذریتا طیبا اولاد پاک مبارک انک سمیع الدعاء بے شک تی قبل ان کے دو دعا اللہ دعا گانو قبلو لوالتی نو پا مختلف الفاظ سرا او مختلف تعبیرات سرا قرآن داغوی دو دعا ذکر کرے دلتوی و زکریا و زکریا علیہ السلام اذ نادا ربہو کلیچ دعا غخت و ربہو دخبل ربنا ویلی رب اے رب زما لا تذرنی فردا مفرق دما فردن یوازی بلا اولاد بلا ولد وانت خیر الوارثین او تی غرد وارثاننا قرآن پاک دا خی چپا ہر مشکل او تکلیف کی انبیاء علیہم السلام یو اللہ رب للے لکه د چا اولاد نی دای ته او تکلیف وین قران پاک دا خی چې دا اولاد د پاره دی الله ته جاړي دان چې په یو درو بل دربانې ګرځي او د شریعت نه خلاف کارونه کوي لکه د ابراهیم علیه السلام بچینو او د بډاوالی په حالت کې الله غوی ته بچی ور کړی ابراهیم علیه السلام هم د بچو د پاره چا له سوال کولو لکه سوره ابراهیم وګورئ دیارلسم پاره کې سوره ابراهیم راځي سورہ ابراہیم دیار لسم پارک رازی دا حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام حال اللہ ذکر کئی اگر آیات مبارکہ آیات تے یوکم سلوی اختم الحمدللہ اللذی وحب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق الحمدللہ اللذی طول حمدنا للہ خاص اللہ لردی الذی حغ اللہ وہب لی علی الکبر چی بخلے دے مات سر زماد بڑا والینا اسماعیل حضرت اسماعیل علیہ السلام و اسحاق او حضرت اسحاق علیہ السلام ان ربی بے شک رب زما لسمیع الدعا خام خاوری دن کے دعا دے قبل ان کے دعا دے نو حضرت ابراهيم عليه السلام وي حمدنا غزات لردي چې سرم زما د سپيني ګيري او د ګډا والينا مات اسماعيل او اسحاق عليه السلام راکو. قران پاک دا وای چې دا اولاد د ورکول اختیارات دا د رب العالمین سره الله تعالی ورکې نو سوګ مندول والي نشتا چې الله بند کی نو بیا د دنیا انبیاء علیهم السلام اولیاء بزرگان دا اسوک چاته اولاد نشي ورکول. لکه سوره شورا وګورئ پیریشتمه پارا کی راضی دا مسله قران پاک ډېر وضاحت سره ذکر کړي آیات وګورئ یو کم پنځوستم پیریشتمه پارا سوره شورا فرمائی للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. یو کم پنځوستم آیات دے سورہ شورا پنځوستم پارے. للہ ملک السماوات والارض خاص دا اللہ دا پارا یواز دا اللہ دا پارا ملک السماوات والارض بادشاہی دا اسمانو نو دزمکو دا اسمانو نو دزمکو بادشاہی دا اللہ پوری خاص تا اس مالک دے اختیار مندے مالک پخپل ملکیت کی چس کئی نخخے یخلق ما یشا پیدا کوی حغچ خخیشی انسانانو خخیشی حیواناتو خخیشی یخلق ما یشا پیدا کوي هغه چې خوخې شي يهب لمن يشاء اناثا بخي چاله چې خوخې شي تشلونا چاته تشلونا ور کوي ويهب لمن يشاء الذكور او بخي هغه چاله چې خوخې شي الذكور تشلکان چاله تشنارینا اولاد ور کوي او يزوجهم ذكرانا واناثا یا گڑوڑ ور کوي دوی تالکانو جنکی چا تالکانو جنکی گڑوڑ ور کوي ویجعل من یشاء عقیما او گرزوی آغا چالے چی خوخشی بی اولادا ننر اولاد ور کوي او دارنگی نزنانا اولاد ور کوي. اباز علماء کرام علی کریب ویدہ سلور حالتونا ذکر شل دے دے کی چالتشی لون ور کوي چاله تشلکان ور کوي چاله لکانو جن کوي غړي وړي ور کوي چاله د سراډ ور کوي نا شان د انبيياء عليه السلام مويدا سي وي د نوح عليه السلام تشنران بچو د ابراهيم عليه السلام هم تشنران بچو د لوط عليه السلام تشلونوي د سيد الكائنات لونا او دارنګ زامن غډ وړو د حضرت عيسى عليه السلام د سراډو بچینو نچال الله عز نارینا اولاد ورکوم چال زنانا اولاد ورکوم چال گڑ وڑ ورکوم او چال د سراڈ ورکوم نا دا نظام دا سی ولی دے انہو علیم بیشک دا اللہ پوہ دے دار چاپ حال بند پخپل فیدی نپوی دا چالے چنی دی ورکڑیوم اللہ پخپل علم کی پتے حکمت نپوی چالے چتش لکان ورکڑیوم پتے حکمت پوہ دے چالا گڑ وڑی ورکڑی چالے تشی لون ورکڑی اللہ پوہ دے قدیر و قدرت لرن کے دے قدرت لرن کے دے. نو دی ترتیب بانے اللہ دا تفصیل ذکر کرے بلکہ داغا والدین و دخز و خاون ذکر کرے چی دی بچے پیداشی او دی بیا نسبتونا نورو لکی اللہ ویدہ مشرکان دی لکہ اگر سورہ آراف تا سورہ درس کی تیر شن نہم پارا کی سورہ آراف گو رہی آیات وګورئ د سوره اعراف د سوره اعراف په اخر کې راځي آیات مبارکه وګورئ 190 نمبر مخکې نه دا مسله شروع کړي هو الذی الله غزاد ته خلقکم من نفس واحده چې پیدا کړی تاسو د نفس یو نا وجعل منها زوجها او پیدا کړی ود دغه نفس نه بی بی د نفس لیسکن الیها د دې لپاره چې آرام حاصل کړي د دې بی بی سره فلما تغشاها هر کله چې د صحبت او هم بستریو کې دا غې سرا حملت حملا خفيفا نو حمل واهلي حمل سپک فمرت به نو همیشه پاتشی دا بی بی پده سرا یا دا ماناو فمرت بیهی گرزی را گرزی دی حمل سرا فلما اثقلت هر کل چی دا حمل درنشی دعو اللہ ربهما رابلی دا خضا و خاون دلال رچ رب دی دوارو دی دوارا اللہ تجاڑی فریاد کئی لئن آتیتنا صالحا وی کچر را دی کمونت یا اللہ صالحا نیک بچے لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ نُخَا مُخَاشُ وَدَ شُكُرْ گُزَارُنَا دَ بَجِدْ پَارَ اللَّهْ تَجَاڑِ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا هر کل چور کی اللہ دے دوارو خزے و خاون تنیک بچے جَعْلَا لَهُ شُرَكَاءَ نوگر زوی دا دوارا دے اللہ لر شُرَكَائِ صداران فیما پاغ بچی کی آتا ہما چی ورکڑے دے دی دوارو تا بیاوی رمگڑے رولیا و باباگان را لرزولی او د بچی دے پیدایش نپس داغ دنم دیگ نظر چی من لے یغا یا که گڑی من لے یا کئی وی دی دا پارمگڑے رولیا و بزرگان را لرزولی اللہ وی فتعال اللہ عما یشرکون اوچت دے اللہ دا آغسنا چی دا مشرکان ورس رکم شرکان جوڑائی وسو یشرکون ما لا یخلق شیئا آیا دای شریکای د الله سره غسوک چې غیر نشی پیدا کول څه شی الله او ټول اولیاء بزرگان شهدا مړي ژوندۍ کراجه مشي او ماشه نشی پیدا کوله نو تعالی بچی څنګه درکو وهم یخلقون او دوی په خپل پیدا کړی شوی دی ولا یستطيعون لهم نصرا اغی طاقت نلری د مشرکان سره نصرن د امداد کولو ولا انفسهم ينصرون او نه خپل ځانو سره امداد کول شي نو چې ځان سره امداد نشي کوله و ایت سره څنګه امداد کوي نو دی آیات مبارکه کې دغه مسله ذکر کوي چې دا الله دور الوی جلیل القدر پیغمبر زکریا علیہ السلام د بچی د پارا چاته جاړي وذکریا اور آیات کا حضرت زکریا علیہ السلام اذ نادا ربہ کلے چ دعا غختی و د خپل ربنا رب ای زما ربا لا تذرنی فردن مام پریگدا فردن یوازی وانت خیر الوارثین اوتی غرد وارثاننا فاستجبنا له اللہ و امو فریاد قبول کرو داغ فاستجبنا له فاستجبنا له نو قبول کرو امو فریاد دا حضرت زکریا علیہ السلام ووہبنا له یحیا او بخلم وغت حضرت یحیا علیہ السلام اللہ ورت بچے ورکڑو یحیا علیہ السلام او دا یحیا علیہ السلام نمم ورت دا اللہ دا طرف نے قدلشو او دام دا اللہ پیغمبرو واصلحنا له زوجه او درست کړي و موږ هغه د پاره زوجه بیبی داغه بیبی چون کې مخ کې تیر شوا چې داغي اولاد نو هغه و امراتی عاقر بیبی می شانډا نو الله دا اولاد د پاره هغه درست کړي و واصلحنا له زوجه او درست کړي و موږ داغه د پاره بیبی داغه ورد انبیاء علیہ السلام او دا اولیاء کرام و حالات بیان کرد اس داغی نچوڑ و خلاصہ ذکر کرد انہم بے شک دا انبیاء علیہ السلام چه مخ کے داغی ذکر پا دی صورت مبارکہ کی تیر شو کانو یسارعونا کانے در تداخل کو پا فعل مزارع بانے امیشو چی جلدی او تلوار او تیزی بے کولا فی الخیرات پکارو ندنیکو کی ہمیشہ دا پارا انبیاء علیہ السلام دنیکو پکارو نو کی تلوار بکرو نیکی صدا وی دغا چکم دا پیغمبرانو حالات تیو لستن چی دمائی پخیٹا کی حضرت یونس علیہ السلام سوک را بللیو او دمائی دا خیٹ ناغتا نجات چاور کرو پاغدریو تیارو کی یونس علیہ السلام چا تحواس کولو نوح علیہ السلام دو دشمن مقابلہ کی چاہتا آواز کرو ایوب علیہ السلام چې تلس کال بیمارو ناغ چاته اواز کړي او سو کې رابلل دا واقعات قران پاک ذکر کړي نو یې چې کله ای الله رابلل او ته و نغټا ولی شهید مړ رابلې و یې نړوان د کی غوا پیغمبر نه بروان دی کیږي نه بلکې ورپسې وځي یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله الله قران شریف کی سوره حجرات کی وای زما او زما د حبیب نه بروان دی کیږي دا دای پسې وځي انهم کانوا بشکوا غیو سارعون فی الخیرات چې تیزی او جلدی به کول پکارونو د نیکو کې او د نیکي پکار کې تلوار پکار را کله سړی وای دا نیک کار وکوم خو مرګ راشي او نیک کار لسم نشي دیو جن د قبر او د اخرت د تیاری چې کم کارونه دي نو پدې کې مهلت او تاخير نه پکار انهم کانوا بشکوا غی یسارعون فی الخیرات چې تیزی او جلدی به کول پکارونه د نیکو کې و یدعوننا او مونږ به را بللو الله وای مونږ به دعا غوښتا رغبا ورهبا فحالت دمین او خوشحالی ورهبا او پحالت دیر یو د تکلیف کې انسان باندې دو حالتونه وي اس انسان د دې دو حالتونو نه خالی بني یا خوشحالی دی نو یا غمونه دی الله وی په هر حال کې پیغمبرانو علیهم السلام به مونږ را بلل نو دا مونږ او تاسو سلام وای چې دغه انبیاء علیهم السلام باندې کې خوشحالی وا نو او می الله را مدد کولو کپدای یرا او تکلیف نو می الله را مدد کولو لکه تاسو قتل حضرت سلیمان علیه السلام او داوود علیه السلام د خوشحالی په حالت کې او بادشاهانو لیکن سو کې را بللو حضرت سلیمان علیہ السلام د دمر لوی تخت او تاج سروي رب اغفر لي وهب لي ملکا لا ينبغي لاحد من بعدي دارنګ داوود علیہ السلام سره د خوشاله نو سوکرا بللو ایوب علیہ السلام په تکلیفونو کې سوکرا بللو یونس علیہ السلام د مئی په هټه کې سوکرا بللو نو یدعوننا رغبا ورهبا رابللو به مونږه په خوشاله کې او په يره کې علماء تفسیر لیکلی او دا عام مشاهده او تجربه مده دو حالتونو کې انسان ګډوډیږي چې کله ډېر خوشحالي مال دولت اقتدار بچی ډېر شي نو دغه وخت کې سرکشي شروع کوي او کله ډېر فقيري د سړي لپاره تباهي سبب جوړ شي زموږ سلف صالحینو ذکر کړي وای کاد الفقر ان یکون کفر ان قریب د ځنی وخت کې د غریبای نه او فقیرای نه کفر جوړ شي د فقیر بیا د مالدار سره حسد او کینه یغله بدر دی وای او دارنګ غلاګانې شروع کی دوکه شروع کی دروغ شروع کی مالدار کلا د مالدارای په نشه کې راش دا دو حالتونه د خرابې دوی نو الله وای ویدعوننا رغبا ورهبا رابللو به مونږه مونږ نه به دعا غوښتا رغبا په حالت خوشالۍ کې ورهبا او په حالت د یری کې